Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі апошняя заключная частка кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Падзяліўшы дзяржаву між сынамі на вялікія ўдзелы княствы, Гедымін спадзяваўся на згоду паміж нашчадкамі, на свой аўтарытэт і шанаванне ягонай апошняй волі. Можна сабе ўявіць, як вялікі ліцвін сядзеў у палацы віленскага замку, акружаны сынамі і дарадцамі, вяршыў дзяржаўныя справы. Рухі ягоныя нетаропкія, пастава спакойная і велічная. Гаворыць таксама нетаропка, важка, кожнае слова мела значэнне і лавілася ў лёд. Гаспадар не прывык да непаслушэнства. Пакуль ён жыў, не магло быць і намёку на нейкі канфлікт ці нязгоду між сынамі. Іншая справа, калі тыя сталі самастойнымі палітычнымі дзеячамі, кіраўнікамі ўдзелаў. На жаль, пры ўладзе рэдка здараецца поўнае паразуменне. Разлікі вялікага гаспадара на згоду ў родзе пасля ягонай смерці аказаліся памылковымі. Яўнут на галоўным пасадзе краіны надоўга не затрымаўся. Дзіўным выглядае такі палітычны пралік, як падзел дзяржавы на ўдзелы для сыноў. Больш рацыянальным рашэннем было б перадаць усю ўладу аднаму, а іншым пакінуць толькі невялікія ўладанні для пракорму ды прэстыжны статус князёў Гедымінавічаў. Не выклікае сумнення, што пры жыцці бацькі дзеці жылі і дзейнічалі заадно, як па-сапраўднаму адзіная сям'я. Ці Гедымін сапраўды верыў, што так будзе, калі яны застануцца самыя, без яго? Ці проста не мог дапусціць паніжэння палітычнага статусу сыноў, выгадаваных бацькам на дзяржаўных мужоў і кіраваўшых немалымі землямі? Канфлікт паміж рацыяй стану і бацькоўскай любоўю стаў, напэўна, самай буйной супярэчнасцю ў жыцці вялікага гаспадара, і ён яе вырашыў па-бацькоўску. Але з пазіцыі рацыі стану, інтарэсаў дзяржавы, Гедымін памыліўся. Падзяліўшы краіну на буйныя ўдзелы, якія захоўвалі вялікую аўтаномію, ён стварыў падставы для раздраблення дзяржавы. Выправляць ягоны пралік і наноў цэнтралізаваць гаспадарства пачалі Альгерд з Кейстутам. Яны аб'ядналі свае сілы, выступілі ў паход на Вільню, звялі з пасады вялікага князя Яўнута і стварылі дуумвірат. Пасля, калі памерлі іх браты Манівіт і Карыят, Альгерд і Кейстут падзялілі і іх удзелы. А канчатковае аб'яднанне краіны і аднаўленне моцы цэнтральнай улады правёў ужо ўнук Гедыміна Вітаўт. Гедымін вывеў нашу дзяржаву з пачатковых межаў, у якіх яна была замкнутая націскам знешніх сілаў, і запачаткаваў бурлівы рост вялікага княства літоўскага ў геаграфічнай і палітычнай прасторы сярэднявечнай Еўропы. Поспеху справы спрыяла тое, што гэты гаспадар жыў і дзейнічаў у адпаведных часах і абставінах, збіраў плён працы сваіх продкаў і выконваў сапраўды жыццёва важныя для краіны задачы. Але в іх реалізацію Гедымін принес уласную індивідуальність і неповторність. Найважніше, господар цанів спокійну, мирну, малозаважальну працю вишей гучної, славної і бурливої війни. І він клопотівся найперш не про свою особисту славу, а про добро країни. Йому хапіло інтуїції і інтелекту, каб зрозуміти, що моц держави досягається її добробитом, а той здобывается найперш мирной стуральной працей, а не рабаўнічымі военными походами. В этом он кардинально адрознівався от большасці сярэднявечных монархов, для яких галоўным жыццёвым занятком была война. Мирно и неприкметно, нават для сучасников, Гедымін упершыню об'єднав у адзінай державе усе старажытныя гістарычныя в области Беларуси. Менавіта гэтае з'єднання приспешила процесс формування сучасного белорусского народу и забезпечила его на гістаричний поспіх. Случення двух головних часток Беларуси – Литвы, Новагородщина, Городянщина, Віленщина і Русі, то Полотчина, Вітебщина, Могильовщина, Гомельщина – адлюструвалася в титулі господара, зафіксованим у міжнародних актах – король Литвы і Русі. Гедымін був великим дипломатом, предбачливим, терпливим і неухильним у дорозі до мети. Варто згадати блискуче підрихтований Віленський мир 1323 року і здивлення ворогів, які несподівки на суперкуласній волі оказалися в його втягнуті. Нарешті великий господар показав себе моцним мужчином, який започаткував одну з найславніших у Європі династій. І Гедымінавічі не тільки більш 200 років сиділи на литовському великокнязьким столі, але були польськими, венгерськими та чешськими королями. Нават у ворожей Москве князі з роду Гедымина ставилися вишей за князьов Рурыковичов. Si con te estoy pensando. эфіры радыёрацыя, праграма «Спакон вякоў». Захаваныя дакументальныя звесткі сведчаць, што Гедымін паводзіў сябе як сапраўдны еўрапейскі манарх, дбаў пра вышыню свайго маястату. Сапраўдны манарх не мог адмовіцца ад свайго слова, і таму, як у выпадку з няўдалым хрышчэннем Гедымінаў каталіцтва, справа была прадстаўлена так, нібыта абяцанне ўвогуле не давалася. Гедымін меў агромністую ўладу, мог распараджацца дзяржавай па ўласнаму разуменню, не пытаючыся нічыёй згоды. Пры боку гаспадара функцыянавала рада, якая не мела пастаяннага інстытуцыйнага складу і якую Гедымін уключаў людзей па свайму жаданні. Да яго паслуг быў багаты скарб. Можна ўявіць сабе, колькі каштавала адно будаўніцтва замкаў пры заходняй мяжы краіны. Дзяржава Гедыміна ні ад каго не залежала нават фармальна. Ні ад Залатой Арды, як Масква, ні ад нямецкага імператара ці папы рымскага, як Польша, Чэхія, ні ад Візантыі. Акрамя тэўтонскага ордэна навокал не было ніводнага суседа, якога Гедымін мусіў сур'ёзна апасацца. Новыя зямельныя набыткі толькі дадавалі яму сілы і аўтарытэту, ды нібы ланцуговая рэакцыя цягнулі за сабой наступныя. Гедымін значна узняў міжнародны прэстыж уладара Літвы, здабыў прыжыццёвую славу і аўтарытэт далёка за межамі дзяржавы. Заснаваў вялікую дынастыю, якая больш 200 гадоў кіравала некалькімі краінамі цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Гедымінаў давалася амаль усё, і гаспадар палічыў, што і пасля ягонай смерці станецца так, як вырашыў ён. Аднак надышлі новыя часы, іншыя абставіны, якія дыктавалі новыя рашэнні. Змагацца далей і працягваць справу Гедыміна было наканавана ягоным сынам і ўнукам, і тыя не падвялі. «Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.